राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 24 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम बात बड़ी आवश्यक है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि शरीर जड़ है, मारे पेट में बना है, मैं आया हूं ऊपर से और मेरा भी नहीं है। मेरा है तो शरीर को आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, जैसा जितना दिन चाहो उतना रह सकते हो और जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। शरीर के ऊपर अपना आधिपत्य चलता है क्या? अपना अगर आधिपत्य नहीं चलता, शरीर मेरा है ये बात है नहीं, अपना बस शरीर पर नहीं चलता है। शरीर तो छोटा कर लें, बड़ा कर लें, पुष्ट कर लें, ठीक कर लें, बुखार ना लगे, जड़ा भी न लगने दें और कम कम से कम मरने तो दे ही नहीं, क्योंकि मरना कोई चाहता नहीं है, कोई भी मरना चाहता नहीं है। तो शरीर मर जाता है तो शरीर मर जाता है, शरीर पर अपना बस नहीं चलता, तो शरीर हमारा भी नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं क्योंकि शरीर से आप अलग हो जाते हो। जब मर जाते हैं तो शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर यहीं पर रहता है, तो शरीर आप नहीं हो और शरीर मेरा भी नहीं है। मेरा शरीर हो तो शरीर ऊपर अपना बस चलता हो ना, शरीर को चाहे जितना रखे, चाहे जैसा रखे, चाहे जितना दिन रखे, चाहे जैसा बना ले, रोगी नहीं होने दे, रोगी होने का शौक थोड़ी है, तो शरीर हमारा भी नहीं है और शरीर हमारे लिए भी नहीं है। इस बात में जरा ध्यान देना है, हमारे लिए शरीर हो तो शरीर मिल गया फिर हमारे किसी भक्ति की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। अगर हमारे लिए शरीर है तो शरीर हमारे को मिल गया फिर हमारे कोई बात की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। हमारे लिए भी नहीं शरीर, क्यों? हम तो चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर तो घटता है बढ़ता है, बड़ा छोटा होता है, मैं थोड़ा ही घटता बढ़ता हूं। शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए है। देखो एक सिद्धांत की बात है कि अपने स्वयं के सिवाय जो हमारे को चीज मिली है, जो मिली हुई है बिछड़ने वाली है, जो मिलती है और बिछड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती। मिली है बिछड़ जाएगी, इस बार शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि शरीर हमारे लिए हम चेतन है, ये जड़ है, चेतन के जड़ काम थोड़ी आएगा। चेतन को सहन चेतन की प्राप्ति होगी जड़ते त्याग से, जड़ के द्वारा कभी नहीं होगी। जड़ के द्वारा साधन नहीं होता, जड़ से ऊंचा उठना है, जड़ का परित्याग करना है। तो शरीर है वो मेरे लिए भी नहीं है। तो कहते शरीर की महिमा मौत गई है, दुर्लभ मांस हो देहा दुर्लभ मंत्र में वही तत्व। तीन बात दुर्लभ बताई है, शरीर और मोक्षा और मुक्त पुरुष का संग। तीन बात दुर्लभ बताई शंकराचार्य ने, दुर्लभम तो मे वे तत् दैवानुग्र हेतु मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषों से। तो दुर्लभ बताया, दुर्लभ इस विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति जो सत असत है, नित्य अनित्य है, कर्तव्य अकर्तव्य है, सार असार है, इन दोनों को जानने की जो शक्ति है, उस शक्ति को दुर्लभ बताया है। वो शरीर के साथ मिलती है तो दुर्लभता विवेक शक्ति की है। विवेक शक्ति में जड़ और चेतन का दोनों अलग जान, अलग जानना और अलग जान करके चेतन को अपना लेना, जड़ का त्याग करना, कर्तव्य का पालन करना, अकर्तव्य छोड़ देना, ऐसे विवेक के लिए बताया है। तो इसमें विवेक शक्ति है वो काम की है। विवेक शक्ति का सदुपयोग होता है। बम ऐसे बनाया जाए, बम लाखों आदमियों को मार दे, तो विवेक शक्ति का दुरुपयोग है ये, और कईयों को उद्धार कर देगा, वो ठीक कर दे, ये विवेक शक्ति है। शरीर की जो महिमा है वो विवेक शक्ति की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। विवेक शक्ति से अपने काम लो। शरीर परमात्मा की प्राप्ति के ना सहायक है ना बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति होने के लिए शरीर सहायक भी नहीं है, शरीर बाधक ही नहीं है। शरीर अपना तत्व से अलग है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इस बार शरीर में नहीं हूं, अपना स्वरूप नहीं है शरीर। शरीर तो मां के पेट में बड़ा है और छूट जाएगा, यही छोड़कर जाना पड़ेगा, शरीर क्या सहायता करेगा। इस बार शरीर अलग है, मैं अलग हूं, शरीर से स्वयं अलग है। इस बार से आपके काम का नहीं है शरीर, आपके काम का ही नहीं है शरीर। से ये है कि संसार का काम कर सकते हो। शरीर आदि जितनी चीजें हमारे पास है, धन संपत्ति वैभव मकान जमीन, ये सब दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है। ये शरीर से दूसरों की सेवा होती है, दूसरों का काम होता है, दूसरों का भला होता है, दूसरों का उपकार होता है। तो शरीर है ये है ही दूसरों का ही है, हमारे काम का नहीं है। हमारे क्या है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान, क्योंकि भगवान के अंश हम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर है वो हमारे लिए है, ईश्वर हमारे लिए शरीर संसार के लिए, संसार की सेवा करने के लिए। शरीर शरीर लेकर संसार की सेवा नहीं करता, गलती करता है। संसार की सेवा के लिए शरीर, और स्वयं है परमात्मा के लिए। शरीर और योग्यता और बल और विद्या, इसमें जो है सब की सब दुनिया की सेवा के लिए है। दुनिया की सेवा के लिए देने से जो फल होता है वो फल अपने को मिलता है। शरीर अपने लिए नहीं है, शरीर दूसरों के लिए है। दूसरों के लिए शरीर का उपयोग करने से जो पुण्य होगा वो हमारे को मिलेगा, जिससे हमारी परमात्मा प्राप्ति होगी। इस वास्ते शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए भी शरीर नहीं है, और शरीर में हूं ही नहीं। आप अलग है, मर जाते हैं तो शरीर को बांध देते हैं। क्रीड़ भस्म तीन शरीर होती है, कीड़ा पर जाएगा अथवा भस्म हो जाएगी अथवा मैला हो जाएगा, जान और गाय मैला हो जाएगा, तीन शरीर होती जाएगी। तो शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है शरीर, शरीर दूसरों के लिए ही है। शरीर और शरीर की संपत्ति वैभव जितना अपने पास है, ये सब दूसरों को उपकार करने के लिए है, दूसरों का हित करने के लिए है, दूसरों की सेवा करने के लिए है। सेवा का पुण्य हमें होगा, सेवा करने का लाभ हमारे होगा, सेवा के लिए है। इस वजह से शरीर तो केवल दूसरों की सेवा लिए है, अपना नहीं देते हैं। अपने लिए बाधक है ना साधक है, अपने लिए काम का नहीं है। हमारे से खास भूल क्या होती है? खास भूल होती है कि सारी संसार की चीज वो अपनी मान लेते हैं और अपनी चीज को भूल जाते हैं। ये खास अपना खास भूल ये है, अपना परमात्मा है उसको भूल गए, और शरीर को जो संसार का उसको अपना मान लिया। अपने परमात्मा उसको भूल गए, और शरीर अपना नहीं है उसको अपना मान लिया। शरीर है, योग्यता है, बल है, बुद्धि है, इसमें जो शक्ति है, ये सब है संसार के लिए, उनको अपनी माननी, अपनी, ये अपनी नहीं है, ये संसार के लिए है। और परमात्मा अपने अपने परमात्मा है, संसार की चीज अपनी मान ली, अपनी उसको भूल गए। ये अपनी नहीं है, परमात्मा अपने है, अपने परमात्मा के साथ एक है। अब शरीर संसार के साथ एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा संसार रचा हुआ है, और पृथ्वी जल तेज वायु के द्वारा भी आकाश के द्वारा शरीर रचा हुआ है। शरीर और संसार धातु एक है, एक चीज है। शरीर के साथ संसार, संसार का शरीर। हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारे लिए शरीर नहीं है, शरीर संसार के लिए है, और संसार संसार का तुम्हारी शरीर है। हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा मानेंगे तो परमात्मा के साथ हमारा प्रेम होगा, और शरीर की संसार के लिए संसार को मानेंगे, संसार की सेवा हुई। संसार की सेवा से भी अपने कुछ से चाहता है, संसार की चीज संसार की दे दी, संसार की सेवा कर दी, इनसे भी कामना करना ये अपना काम नहीं है। और परमात्मा का प्रेम कर दिया, परमात्मा से कामना करना ये नहीं है, कामना का त्याग कर रहा है ना। परमात्मा की सेवा कर परमात्मा से चाहता है, ना संसार की सेवा कर संसार से गुस्सा रहा है। तो परमात्मा से प्रेम होगा, संसार की सेवा होगी, संसार की सेवा संसार ही करती, बस कामना किस बात की? संसार की है चीज संसार की सेवा दे दी, अरे आपने स्वयं परमात्मा के हो परमात्मा दे दिया, कामना किस बात की? परमात्मा की सेवा के लिए आप हो, प्रेम करने के लिए परमात्मा के, आप परमात्मा के पक्ष हो, आप चेतन हो, परमात्मा चेतन है, सही जड़ है संसार ही जड़ है, ये संसार सेवा एक ही बात है। संसार के साथ अपने साथ था शरीर, संसार की सेवा के लिए, वो परमात्मा की सेवा के लिए, स्वयं परमात्मा से प्रेम करने के लिए। तो शरीर से संसार की सेवा करनी, तो सेवा हमारा अपना स्वरूप क्या हुआ? सेवा हुआ परमात्मा की सेवा, स्वयं और संसार से, शरीर से संसार की सेवा। वसु पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। संसार के लिए करने से दो लाभ होगा, एक तो शरीर का मेरा मानना मिटेगा, एक संसार की सेवा होगी जिससे उपकार होगा, जिसका पुण्य होगा, जिससे पवित्रता होगी। तो शरीर से अलग हो गए, ये अलगाव अपने का अनुभव होगा, ये लाभ होगा। तो संसार की सेवा के लिए है, और सेवा करके कामना कुछ नहीं, कामना कैसी, संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की, हमारे अपनी चीज क्या खर्च गई। और भगवान ही सेवा में लग गया, प्रेम से भगवान से निष्काम, तो त्याग अपना हुआ निष्काम भाव, न संसार से सुख लेना, न परमात्मा से सुख लेना, परमात्मा से अपना लग जाओ, संसार सेवा सही लग जाए, शरीर से संसार सेवा बढ़ जाए, और अपने से भगवान से प्रेम बढ़ जाए, परमात्मा के साथ हम हो जाए, शरीर के साथ संसार साथ शरीर हो जाए, शरीर संसार सेवा लग जाए, संसार की चीज संसार सेवा लग गई, और काम ने कुछ नहीं। संसार की सेवा संसार से हो जाए, क्यों संसार का ही है, संसार की धातु शरीर की धातु एक है, आपकी धातु और परमात्मा की धातु एक है, आप ही चेतना है और परमात्मा चेतना है, शरीर संसार जड़ है, संसार है, संसारी कोई चीज अभी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। भगवान का शरीर कहते हैं रोम रोम प्रदाजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में एक तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, सब जड़ है, हम चेतन है, हमारी चीज है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उनमें एक केश जितनी चीज अपनी नहीं है, एक तिलका जितनी चीज भी अपनी नहीं है, तिल जितनी चीज भी, सिर्फ जितनी चीज भी अपनी नहीं है, और परमात्मा पूरे पूरे अपने। जैसे आठ दस भाग हो तो माँ सबकी पूरी पूरी है, ऐसे नहीं आठ दस हो तो आठ दस पाती होगी माँ की, इस माँ का टुकड़ा करे, पूरी पूरी माँ, सबकी पूरी माँ, दस भाग होगी दसों की भी पूरी माँ है, दस भाग कर मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान सबके हैं, पूरे पूरे हमारे, पूरे वन मेरे, पूरे पूरे आप सबके, आप लाखों है, करोड़ों है, अरबों है, आपके पूरे पूरे परमात्मा है, परमात्मा हमारे है। जो शरीर है ये संसार का है, अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, संसार का है, शरीर से संसार की सेवा बढ़ी जाएगी। अपनी भूल ये होती है कि शरीर की सेवा के लिए संसार को बंद है, संसार है वो शरीर की सेवा के लिए, अन्न है तो शरीर के लिए, जल है तो शरीर के लिए, कपड़ा है तो शरीर के लिए, मकान है शरीर के लिए, खेत है तो शरीर के, ऐसा नहीं है, शरीर उनके लिए, शरीर संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए, और ठीक हो जाएगा, इससे कल्याण हो जाएगा, अपने लिए वो तो फंस जाओगे, बंधन हो जाएगा। इस वास्ते शरीर संसार का जो नाम है परमात्मा के, पर वो ठीक बात है, जो मम्मी वायुष हो जीव लोग जीव भूत सनातन, तो परमात्मा का शरीर का, शरीर को तो अपना मानते हैं, संसार की चीज को अपना मानते हैं, संसार की चीज है ये अपनी चीज नहीं है, सही अपना नहीं है, ना सूर से ही अपना, ना सूक्ष्म से ही अपना, ना कान से ही अपना है, सूर से ही अपना नीत ही है, सूक्ष्म से ही है मन बुद्धि इंद्रिया प्राण, ये सब सूक्ष्म से ही है, और अज्ञान है जो अगर जानते नहीं, अज्ञान और जो स्वभाव आदत ये सब जो कारण से ही है, हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है, हमारा मुआवरा है, वो आदत साथ है, वो कारण शरीर, और अगर नहीं जानता अगर कुछ नहीं जानते ऐसा कारण अज्ञान में वास्ते मूल कारण वो कारण सही है। ये सब प्रकृति का है, अपना नहीं है। संसार में अपनी चीज कोई है नहीं, तिल जितनी भी ठीक विचार कर देगा अपनी चीज नहीं है संसार में, अपने परमात्मा है वो अपने है। क्योंकि परमात्मा का अंश अपने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशि, चेतन है अमल है शुद्ध है सुगराशि है। संसार को अपना मानने से ही दुख है, संताप है, दुख है, जलन है, चिंता है, हलचल है, सब संसार को अपना मानने से ये बेईमानी के काम है। ईमानदारी रहेगी वही समझा हमारा नहीं है तो दुख बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान का अंश है, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो आनंद ही आनंद रहेगा। मौजी मौजी संसार संसार को अपना माना के दुख हुआ, अगर अपना नहीं माना दुख बेटा। संसार संसार की सेवा के लिए शरीर, हम मानते हैं संसार को सेवा के लिए, अपने शरीर की सेवा के लिए ऐसे दुख होता है। नहीं, संसार की सेवा के लिए शरीर, परमात्मा की सेवा के लिए आप जीवात्मा भूतमा वो है, संसार के लिए शरीर है। तो संसार की भी सेवा बनेगी, परमात्मा की सेवा बनेगी, मुक्त हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। इस वजह से संसार अपना नहीं है। अपने सेवा जितनी चीजें मिली है संसार की, ये सब की सब अपने साथ रहने वाले नहीं है, अपने को मिली है, अपने थे नहीं। माँ से मिली है, दूसरों से मिली है और बिछड़ने वाली है, अपनी चीज नहीं है। और भगवान सदा साथ रहे, सर्वेष्ठा निविष्ट ईश्वर स्वरूपूताना निर्देशन तिष्ठति, ईश्वर स्वरूपूताना निर्देशन तिष्ठति, सब कहते मिलते हैं। ईश्वर हमारे, ईश्वर हमारे है, हमारे भी ईश्वर है, ईश्वर हमारे साथ है। हम स्वर्ग में जाओ तो साथ है, नरक में जाओ तो साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ हमारे, भगवान हमारे है, हमारे साथ है, और कोई हमारे साथ नहीं है। ये सब छोड़ने वाले, हमारे साथ रहने वाले नहीं है। ये मिले हुए है बिछड़ने वाले, मिले हुए बिछड़ने वाले, ये दुर्बात है, ये हमारा नहीं है। हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा का मैं है, ये हमारी है ही नहीं चीज। संसार मात्र हमारा नहीं है, सेवा के लिए, केवल सेवा सामग्री है, सबकी सेवा करने सेवा के लिए। हमारे परमात्मा है, हमारे साथ ही परमात्मा, परमात्मा के साथ है हम, संसार के साथ है शरीर, शरीर के साथ है संसार, संसार की सेवा के लिए शरीर, शरीर को सुख और सवाल सेवा के लिए संसार, दो विभाग है। हम परमात्मा के हैं, शरीर संसार का है, संसार की सेवा के लिए मिला है तो संसार की सेवा कर देनी बस, और बिछड़ जाएगा साथ रहेगा, साथ रह सकता ही नहीं, साथ रहेगा शरीर किसी के साथ रहा नहीं, साथ है ही नहीं कभी। ये जड़ चीज है, प्रतिजल तेज वायु वगैरह बना हुआ है, हम है चेतन, ये जड़ ये वस्तुओं से बना हुआ है, हमारा नहीं है। ऐसे इसे संसार की सेवा में लगा दो और अपने को परमात्मा की सेवा में लगा दो, अपने मौज हो जाएगी, संसारी मौज हो जाएगी, सब मौज हो जाएगी। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सही संसार का, संसार सही का, सही संसार की एकता है। संसार की सेवा के लिए शरीर है। दोनों बात ठीक हो जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा और संसार की सेवा हो जाएगी। संसार भी राजी हो जाएगा, भगवान भी राजी हो जाएगा, राम भी नियाल हो जाएंगे। ठीक तो है मनुष्य, संसार से सेवा देते रहेंगे फंसेंगे। संसार लेना वाला समझते हो गए, हम लेते हैं, लेते नहीं है फंसोगे, फंस जाओगे। इस वास्ते परमात्मा हमारे हैं, भगवान हमारे हैं और ये संसार का है। इसको संसार से हम लगा दो, परमात्मा को परमात्मा प्रेम में लगा दो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात है।